maalin hämärään, toisten lähdettyä jään ja huokaan. Kuinka kummia ajatuksia päähäni tuokaan. Tuo toiveni ainoa, että olla saampi, nuorempi ja laajempi ja liaksikkaampi. Vaikken sitä julkista, katson lätkää ja pelaan sulkista. Musta on tullut urheiluhullu, musta on tullut urheiluhullu, musta on tullut urheiluhullu, musta on tullut. Elävästi muistan, kuinka veltoilin silloin. Nuorempana aamuin sekä päivin sekä se oli kyllä tavallaan kovin interessanttia, että toiset vei naiset, oli jokaisella heili, me näin urheili. Musta on tullut urheiluhullu, musta on tullut urheiluhullu, musta on tullut urheiluhullu, musta on tullut urheiluhullu. Ennen uskoin älyn voittoon. Se meidät kyydistää. Kerran menin ravintolaan, sieltä naisia saa, mut ne katsoivat vain yhtä jääkiekkoilijaa. Silloin minäkin päätin pakaroistani näistä tiedä niin, että silmät putoilevat naisten päistä. Musta on tullut urheiluhullu, musta on tullut urheiluhullu, musta on tullut urheiluhullu, musta on tullut urheiluhullu. Ennen uskoin älyn voittoon, oli tapanani lueskella filosofiaa aamun koittoon. Se meni.